अब दिव्यांश के सब्र का बांध टूट गया था। उसने ना चाहते हुए भी अपने होंठ दृष्टि के होंठों से जोड़ दिए और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। दृष्टि की बॉडी में हलचल सी होने लगी। दृष्टि ने अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस की। दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे दोनों फिर से एक दूसरे में खो रहे थे। दृष्टि दिव्यांश को महसूस कर रही थी। दिव्यांश दृष्टि की खुशबू में खोता जा रहा था। दिव्यांश जब भी दृष्टि के करीब जाता था तो सब कुछ भूल जाता था। दिव्यांश को दृष्टि के पास एक अलग ही सुकून मिलता था, जो सुकून उसे पिछले एक साल से नहीं मिला था। दृष्टि के पास जाने से वो रिया की यादों से दूर हो जाता था। चांदनी रात में वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे। ये पल दोनों के लिए ही खास था। करीब 3 घंटे बाद दिव्यांश दृष्टि को अपनी बाहों में समाकर सो गया। दूसरी तरफ शिवाय अब भी बालकनी में घूम रहा था। रात के 3 बज गए थे, लेकिन शिवाय की आंखों में नींद नहीं थी। आज जो कुछ भी पार्टी में हुआ उसके चलते शिवाय को बेचैनी हो रही थी। शिवाय ने गार्डन की तरफ देखा, जहां शौर्य पेड़ से टेक लगाकर बैठा बैठा ही सो गया था। आर्या उसकी थाई पर सिर रखकर सो रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, शौर्य अपनी बहन को बच्चों की तरह रखता है। पूरी रात बीत गई, शिवाय बालकनी में ही खड़ा रहा। वैसे भी शिवाय का कमरा पूरी तरह फैला हुआ था, इसीलिए भी शिवाय बालकनी में खड़ा था। शिवाय पूरी रात शौर्य और आर्या को ही देखता रहा। सुबह करीब 6 बजे शौर्य की आंख खुली तो उसने आर्या के सिर के नीचे अपनी टी शर्ट लगाई ताकि वो उठ ना जाए और खुद पुशअप मारने लगा। शिवाय ने जब देखा कि शौर्य पुशअप मार रहा है तो वो भी गार्डन में आ गया। शौर्य तब तक 25 पुशअप मार चुका था। शिवाय के मन में भी न जाने क्या आई और वो भी पुशअप मारने लगा। दोनों गुस्से में पुशअप मार रहे थे। दोनों को अभय और अजय पर गुस्सा आ रहा था। हालांकि शौर्य ने अजय और अभय को बहुत मारा था, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। शिवाय को भी इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसकी वजह से छुई मुई को तकलीफ हुई। दोनों ने करीब 50 पुशअप कर लिए थे, लेकिन दोनों ही उठने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों की बॉडी से पसीना टपकने लगा था। शिवाय जब पुशअप कर रहा था तो उसके दिमाग ने कहा, शिवाय ये क्या नौटंकी है, क्यों पुशअप कर रहा है, क्यों बॉडी को थका रहा है। पर उसके दिल ने कहा, क्योंकि इसे कल रात के लिए गिल्ट फील हो रहा है। इसे गुस्सा आ रहा है कि अजय ने छुई मुई के साथ बदतमीजी की, और ये गुस्सा ऐसे ही निकाल रहा है। दिमाग ने कहा, शिवाय तू फिर से नौटंकी करने लगा। अगर तू छुई मुई को पसंद करता है तो कल रात तूने उसे फाउंटेन के नीचे क्यों खड़ा किया, उसे ठंड लग जाती तो। दिल ने कहा, दिमाग तेरे अंदर दिमाग तो है नहीं, बस बोलता रहता है। छुई मुई बॉन फायर के पास खड़ी थी, अगर हल्की सी भी आंच लगती तो जल जाती, इसीलिए शिवाय ने उसे फाउंटेन के नीचे खड़ा किया था। शिवाय को आज गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने अपने दिल और दिमाग दोनों की ही बात नहीं सुनी। शौर्य और शिवाय दोनों ने ही 100 पुशअप कर लिए थे, लेकिन दोनों में से कोई भी अब तक उठा नहीं था। दोनों एक दूसरे को हराने पर तुले हुए थे। शौर्य ने मन ही मन कहा, आज तक तो तू मुझसे जीत नहीं पाया, तो अब कैसे जीतेगा। शिवाय ने भी मन में खुद से कहा, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, आज तो मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। तभी ड्रैगन गार्डन में आ गया और वो आर्या को सोता हुआ देखकर भौंकने लगा। आर्या ड्रैगन की आवाज सुनकर उठ गई। आर्या फिर से ड्रैगन के साथ इधर उधर भागने लगी। शौर्य ने आर्या को इधर उधर भागते हुए देखा तो उठ गया और शिवाय खुश हो गया। शिवाय के दिमाग ने कहा, ज्यादा खुश मत हो, उसकी बहन डर रही है इसलिए वो उठ गया, और वैसे भी तेरे आने से पहले भी वो पुशअप कर रहा था। दिल ने कहा, जो भी हो जीता तो शिवाय ही है। 2 पुशअप एक्स्ट्रा करके शिवाय भी उठ गया। शिवाय ने टावल से अपनी बॉडी साफ करते हुए शौर्य से कहा, आज गार्डन की सफाई करने के बाद तू मेरे साथ ऑफिस चल रहा है। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, वो बस आज का और कल का दिन गिन रहा था। शिवाय ने कहा, गार्डन साफ कर ले, मैं कपड़े भिजवा देता हूँ, रेडी होकर मेरे साथ ऑफिस चल। आज छाबड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रेजेंटेशन है जिसे तू देगा, और ध्यान रखना, अगर तूने प्रेजेंटेशन सही नहीं दी और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, उसकी चुप्पी का मतलब शिवाय समझता था कि वो तैयार है। शौर्य मेंशन में जाने लगा, फिर कुछ सोचकर वापस आकर आर्या को देखकर बोला, अब जाकर मेरा कमरा साफ कर दो, जिसका तुमने सत्यानाश कर दिया था। शौर्य ने कहा, मैं कर दूंगा। शिवाय बोला, तुम गार्डन साफ करोगे, फिर मेरा कमरा साफ करोगे, उसके बाद ऑफिस जाओगे। मुझे ऑफिस अभी जाना है, तो तुम गार्डन साफ करोगे और तुम्हारी ये बहन मेरा कमरा। शौर्य ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या की तरफ देखकर मेंशन में जाने का इशारा किया। आर्या शिवाय के पीछे पीछे मेंशन में चली गई। दूसरी तरफ वीरा और दीनू काका कब से डाइनिंग टेबल पर विराज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विराज अब तक नहीं आया। वीरा ने टेबल बजाते हुए कहा, काका ये विराज सर हमेशा नाश्ता लेट करते हैं। काका ने कहा, अरे बिटिया, वो नाश्ता करते ही कहाँ है, मैं ही उन्हें जबरदस्ती खिला देता हूँ। उनका तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम नाश्ता कर लो। वीरा को भूख तो लग रही थी, फिर भी उसने काका को मना करते हुए कहा, नहीं काका, सर आ जाएंगे तभी खाऊंगी, नाश्ता करके फिर अपना काम भी तो करना है। काका ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए कहा, बिटिया वैसे तुम काम क्या करोगी, तुम तो ना डॉक्टर हो ना नर्स हो, तुम हो क्या बिटिया? वीरा अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मैं विराट सर की केयर टेकर हूँ। काका ने ना समझी में कहा, बिटिया केयर तो हम भी कर लेते हैं, तुम ये टेकर कर लो, दोनों मिलकर आधा आधा काम करेंगे तो फिर विराज बेटा जल्दी चलने लगेंगे, हम उन्हें एक बार चलते हुए देखना चाहते हैं। ये सुनते ही वीरा जोर जोर से हंसने लगी। वीरा इतनी जोर जोर से हंस रही थी, इतना खिलखिलाकर हंस रही थी कि उसकी हंसी विराज के कानों में पड़ी, जो कमरे में खिड़की के पास बैठा था। वीरा की हंसी सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ना चाहते हुए भी विराज भी व्हील चेयर लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। विराज ने वीरा को देखा तो उसे वीरा का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगा। विराज उसके पास आकर बोला, क्या बात है, बहुत हंसी मजाक चल रहा है, मुझे भी बताओ। काका ने कहा, कुछ नहीं विराज बेटा, वीरा बिटिया ही इतनी देर से हंसे जा रही है। वीरा ने जब नोटिस किया कि विराज उसे एकटक देख रहा है तो वीरा ने अपनी हंसी कंट्रोल की और बोली, सर नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको हॉस्पिटल भी जाना है। विराज अगले ही पल गुस्सा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। इतना कहकर विराज ने अपनी व्हील चेयर को मोड़ लिया और अपने कमरे में चला गया। वीरा और काका विराज को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन दोनों के पास ही विराज से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। विराज का गुस्सा देखकर वीरा डर गई। वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, कल तो ठीक थे, अचानक क्या हुआ, पल में शोला पल में माशा। वीरा ने दीनू काका की तरफ देखकर कहा, दीनू काका इन्हें क्या हुआ, ये हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते, अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो इनका इलाज कैसे होगा। काका ने उदास मन से कहा, क्या बताएं बिटिया, एक बार नहीं कई बार हॉस्पिटल गए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। सब कहते हैं कि विराज बेटा के पैर कभी ठीक नहीं होंगे, इसीलिए विराज बेटा हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते। वीरा ने काका की बात को नकारते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है काका, अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। विराज सर चाहते ही नहीं है कि उनके पैर ठीक हों, एक बार उनके अंदर चलने की इच्छा जाग गई तो वो चलने लगेंगे, आप देखना मैंने कैसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। फिर वीरा ने अपना प्लान काका को बता दिया। प्लान सुनकर काका बोले, बिटिया तुम्हें लगता है ये काम करेगा? वीरा बोली, हाँ हाँ काका, आप बस देखते जाओ। दिव्यांश मेंशन। दिव्यांश ने जब सुबह आंखें खोली तो उसके सामने दृष्टि का मासूम सा चेहरा था। दिव्यांश की नजर दृष्टि पर ठहर गई। दिव्यांश को कल रात की बातें एक पल में याद आ गई और दिव्यांश खुद को ब्लेम करने लगा। दिव्यांश ने मन ही मन खुद से कहा, तू क्या कर रहा है दिव्यांश, इस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है तू, क्यों बार बार इस लड़की के पास आ जाता है, तूने तो डिसाइड कर लिया था ना कि तू इस लड़की से दूर रहेगा, तू फिर भी इस लड़की के पास आ गया, तू चाहता क्या है, या तो तू इस लड़की से दूर हो जा या हमेशा के लिए इस लड़की को अपना ले, तूने इस घर की परंपरा तोड़ दी है, इस घर में कोई भी किसी लड़की की बेइज्जती नहीं करता और तू तो इसे अपने बिस्तर तक ले आया, जब चाचू को यह सब पता चलेगा तो सोच वो तुझ पर कितना गुस्सा करेंगे, इस लड़की से शादी कर ले, वैसे भी ये लड़की तेरे दिल में घर बना चुकी है। अगले ही पल दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मैं इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा, ये शौर्य की बहन है, उस शौर्य की जिसकी वजह से मुझसे मेरी रिया दूर हो गई, जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप को खो चुका हूँ, जिसकी वजह से विराज अपाहिज हो गया और जिसकी वजह से चाचा चाची इस दुनिया में नहीं रहे। दिव्यांश गुस्से से उठा और अपने कपड़े लेकर वहां से चला गया। दृष्टि अब भी गहरी नींद में सो रही थी। दिव्यांश दूसरे कमरे के वॉशरूम में जाकर शार के नीचे खड़ा हो गया। शार का ठंडा ठंडा पानी दिव्यांश की बॉडी पर गिर रहा था, लेकिन दिव्यांश की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। दिव्यांश का मन लगातार उसको कोस रहा था, उससे लड़ रहा था। दिव्यांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिव्यांश को गिल्ट होने लगा था कि वो दृष्टि के करीब क्यों गया, उसने गुस्से में दृष्टि की जिंदगी खराब कर दी और बेचैनी मोल ले ली। करीब एक घंटे बाद दिव्यांश तैयार होकर बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। दृष्टि की जब आंखें खुली तो बीती रात की बात सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बबीता आंटी को आवाज लगाई और अगले ही पल बबीता आंटी दृष्टि के कमरे में आ गई। कल रात जो कुछ हुआ उसने बबीता आंटी को बता दिया। फिर रोज की तरह बबीता ने दृष्टि को अच्छे से तैयार कर दिया। बबीता जैसे ही जाने को हुई, दृष्टि ने बबीता का हाथ पकड़ लिया। बबीता ने हैरानी से दृष्टि को देखा तो दृष्टि थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी कहाँ है? बबीता ने कहा, सर तो ऑफिस चले गए। ये सुनते ही दृष्टि को कहीं ना कहीं एक तसल्ली हुई। दृष्टि ने कहा, बबीता आंटी मना मत कीजिएगा, एक छोटा सा काम है, प्लीज मेरी बात मेरे भाई या मेरी बहन से करवा दो। ये सुनते ही बबीता आंटी शांत हो गई। इतने में दृष्टि ने फिर से कहा, प्लीज बबीता आंटी मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज एक बार मेरे भाई से या मेरी बहन से मेरी बात करा दो, वो दोनों नहीं जानते मैं कहाँ हूँ। दृष्टि की आंखों में पानी देखकर और दृष्टि का गिड़गिड़ाना सुनकर बबीता की आंखों में भी पानी आ गया। बबीता दृष्टि को समझाते हुए बोली, बेटा मेरी बात सुनो, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर सर को पता चल गया कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दृष्टि फिर से गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोली, प्लीज आंटी एक बार मेरी बात करा दो, आंटी प्लीज एक बार। बबीता ने दृष्टि के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, समझने की कोशिश करो, मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अगर कर सकती तो कब का कर देती। इतना कहकर बबीता वहां नहीं रुकी और चली गई। दृष्टि बस रो कर रह गई। क्या शौर्य शिवाय के लिए प्रेजेंटेशन अच्छी देगा? दिव्यांश अपनी फीलिंग से कब तक भागेगा?